Hiç şüphesiz ki ölüleri ancak ve ancak biz diriltiriz. İşlediklerini ve eserlerini geride bıraktıklarını biz yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitapta ve imansızda saymışızdır.